بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير دیتا وی سوره سبا مکی سورت رسته سوره لقمان نامخی رسوره زمر ننادشه اتا پانزو سمده دور متوسط ده مکه که نادشه او مخی سوره مناسبت داره سوره زعب که مثالون او دنه پیرش پاعت قاریم وسیس بعد ده مثالی که پا ده پیرش پاعت سرام ده پیرش پاعت سرام دارنگی سوره احزاب کی ترغیب و اطاعت اللہ و رسول تا آلت ترغیب ورک چه دا اللہ و رسول تا بیداری وکی وسوی بیان دا غمب دید اطاعت دا آغا ذکر کی چه آغا سر توحید دی دارنگی پا آخر دو سورہ عذاب کی بیان دو عذاب اک مشرکینو بانی و منافقینو بانی وزدی سورت کے داغی علتو نا ذکر کئی چوالی پی عذاب رازی داغی علتو نا ذکر کئی دعور سورت نا پیر شفاعت قہری پا دا پیر شفاعت سر درشتم آیات کی او دعور توحید اول آیات اورد د شرک په لیلم دویم دریم او څلورم سمات اورد د شرک په تصرف اول او دارنګ دویشت سمات اورد د شرک په دعا دویشت سمات کی اورد د شفاعت غری دریشت سمات اورد د شرک په عبادت یو څلوي اسماء الحسنا د توحید د اثبات د پاره صورت کی یو دیش د توحید د اثبات د پاره نلست او صفات په لیا چی دا دو دیش خلاصه رو صورت هم داوه چه دی که چلور بابونه دی اولنه باب لسم آیات پوری او دی که داوله توحید داولنی آیات او دلله عقلی پاقی بانی اول دویم که او تخویی پی اخروی دی پینزم که او زجر پینکار دا آخرت دریم او دویم که او بشارت دی مومنان تا چلورم آیات که او دلیل نقلی دی مخینو کتابون نا شپگم آیات که بے تخویب دنیاوی دینا ہم آیت کی بلا دارا چردیز نروستو دا سلورم حصہ شروع کی گر قرآن کریم دا آخر پوری تا اس تو بیلے شوی دی چو قرآن کریم دا مضمون مزامین و پلحاظ سران اعتبار سر سلور قسم ری یو دا سورت انعام پوری دی اول آئی کی ربوبیت دا اللہ ذکر دی خالقیت او دا نام نه سوره کهف پوری پای کی ربوبیت د الله د سوره کهف نه دیزی پوری رحمانیت د الله ذکر کړي د دې ځنه د اخیره پوری دا تقریبا یو اتیا سورته او دا دول اسبابونه باندې به تقسیم نه دي که دوه مسلې ذکر کړي یو نه پر شفاعت قهری او د مثبات د قیامت بیا دا دوه سورته نه د سلوری میسید دا شروع کی اول کی دا دوالو شروع کی دا الحمدللہ نام پا دا اول کی اشارہ دا اول تا پا دویم کی اشارہ دا ادویم مضمون در دیر وجنہ دی دو سورتون شروع کی پا الحمدللہ سا پاتر کی رستا چی راضی ہے کی ادللہ یا اخلیہ ذکر کی پا دا دعوی بانے اور پسیر چی دے بیا سورہ یاسین پائی کنا پیر شفاعت قہری او سوره سواپات کی تزرو د ملائکه دارنګ دی جن او دان بیاو سوره سواد کی بیا داغی ترقی ده داغینه چې پای باندې ابتلاات راغلیو کو چیرته متصرفین ودانو نه به پراته مصائب پینرات او زمر کی بیروس ته رد ده دا چې دیو ګمان چې الله رب عزت تم نزدې کې یو قربونا الی الله ذوالفهم د سوره سبا کې الله رب عزت دغه څلور وړه رحم دغه چې مرتبه مراتب د رد کړی د اعلانت ادنا پوری ملک د شرکت د مظاهره او شفاعت دا ټول رد کړی به دې نه دا دریم باب دی سورتونو په لحاظ سره دی د دری سورتونو سورې سبا فاتیر او یاسین. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام مهربان او خاص مهربان دی. شروع کوم د سورت الحمدلله الذی له ما فی السماوات. دې کې داوره توحید ده او پای کې دلیل عقلی توحید تصرف. ټول حمدونه له خدای ته او ټول صفاتونه له خدای ته. هغه ذات درې له ما فی السماوات چې دا هغه په اختیار کې هغه چې پسمنونه کړي او ما فی الارض چې بزمکه کړي. ولو الحمد او خاص هغه لره حمدونه نه په آخرت کې په آخرت کې. دیکھ اشاره شو له اصلور مضمون ته نه پر شفاعت قهریت. او هو الحکیم الخبیر او الله حکمت والا خبردار ذات دی. یعلم ما یرجو فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. دیم دلیل دی عقلی چې تصرف په هر څه کې الله رب العزت کوي او تصرف چې کېږي نو دا په علم سره کې یو تعلم ذکر کوي. یا لو ما ینجو فی الارض پوهیږي الله څه چې بن نوځي په ځمکه کې مړی کې ورنه نوځي خزانی او به دارنګ دانه و ما یخرج منها و اچرا وځي دا غینا لکه وبته راوځي خزانه ته راوځي پسونه ته راوځي و ما ینزل من السماء و اچرا کته کېږي د بارنا ملائکه راځي تندرو ناراضي بارانونه و ما یعرج فیها و یخرج پای کې ملائکه ورځیم او دارنګ اعمال صالحه او روحنا نیک. وهو الرحیم الغفور او دعا اللہ رحم کون کے و بکن کے. وقال الذین کفروا لا تاتین الساعة روز تر ذکر داخرتنا پاولایت کی زجر دے منکرین تداغی او دارنگی داغی اس بات کی بقسم کولس اللہ پا خپل زادوانی قسم کی او دادرین قسم دے دیدی دی پوری چې په خپل رب والی باندې قسم کوي په بار د قیامت. وقال الذين كفروا هو يا كسان چې کوبري کړه دل آتا تین سارا باندې شي مونږ ته قیامت. قل بلا وربي ورتوايا قسم دې په رب زمانه تا تي انكم خام خبر شي تاسان عالم الغيب پویا ده په غو باندې لا یا زبانه مسقال ذره نشي پټي دا نه په مسقال ذره مسقال ذره باندې څه پاندازي ذره باندې. عالم الغيب دې څه معنا پاروا هو دارنګي پاشا مو پاش زو دای نشي پټي دا نه په مسقال ذره پاندازي ذره باندې. بسماوات ولا فی الارض پاسمانونو نه پزمک کې ولا اصغر من ذلك ان ولك دادينا ولا اكبر من الا في كتاب مبين. مگر په کتاب روخانه کې کتاب مبين نه مراد علم د الله تعالی دی یا سوق الملائکه یا لوح محفوظ. ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات دیر پاره شي بدل ورکړي الله کا سانتا چې ایمان راوړل دي دا بشارت. وعمل الصالحات وعمل نكين كلائك لهم مغفرة ورزق كريم. دا کسان دین را بخشش دی رزق عزت من. ایمان و عمل بکیرین دو کارونه شلو دی ایمان سر مغفرت عمل صالح سر رزق کریم. والذین سعوا فی آیتنا معاجزین دان تخویب دی او آئی کسان چی کوشش کی پایتون زمن کی کوشش کوي معنا څه د زده کولو کوشش نه کوي بلکې دا هغه خلاف کوشش کوي. ساو پیاتنا معاجزین مقابله کوونکی اولائک لهم عذاب من رجز علیم دا کسان دي در عذاب در عذاب درناک نه. ساو پیاتنا دا معلومه ده چې څنګه کې دي کوشش کوي معنا ځان پکړی دا نداخل کردن اللہ و معاجزین مقابله کون کیم نولائی کلو مذاب من ازین علیم دا کسان دل رازا دل سازا درناکنان. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق دا دليل عقلي دا اهل كتابنا ومقابله دا معاندين دا معاجزين كي دوی مصدقین دي تصدیق کون کي ويرى الذين او عقل لري آکسان اوتوا العلم چې ورکړی شي ورته علم مراد موحدین دي کو هغه کتابیان یو کو غیر کتابیان خو چې علم سره ورسی الذي انزل اليك كتاب نازل شئت تا من ربك اثر قدر سانا والحق دا حق دي داغي دا قدره چې دا کتاب حق دي ويهدي الى صراط العزيز الحميد او خدنك الى رد زور او سائل ز شوي ذاته مانسي لارد تکي وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق آیات کی زجر دے پی انکار دے قیامت سر دے انکار دے پیغمبرنا وقال الذين ويا کسان کپرو چکو بری کلیر حل ندلکم آیا وخیو منتاستا علا رجول پدا سلیبانی ینبیوکم چی خبر در کی تاستا نبی علیہ السلام یادو اذا مزیقتم کل جتاز ٹوٹا ٹوٹا شے یا ٹوکلا ٹوکلا شے کل مزیق و ټول په پورا ټوکلا کې دلو سلام دا کله ممزق دا کله چې ده په مفول باندې داخل شي نو به کمال پکې پیدا کی مفول متق باندې شرش معنا په پورا کامل ټوټو ټوټو کې دلو سلام انکم لفی خلق جدید قن الخام خاطر جو پیدا شنو کې وایې افطر علی الله کذبا دام دغه زجر کې داخل نه آیا جوړې جوړکلې لري د الله باندې درو په الله باندې درو جوړکلې ام به جن یا کوب د باندې لوانتوب دي مانسر د عقل د پوینه په الله باندې درو جوړکلې له کنه لیوانې لري او درو وي بغیر د عقل نه بغیر د قصد او د حمزه سی په هم ده پاره اب کے موضوع پر آپ تر اللہ آیا جوڑ کلی دفع اللہ بانی بل الذین لا یؤمنون بالآخرت بالعذاب والضلال البعید بلکہ آکسان چی من رڑی پا آخرت پا عذاب و دارنگی و گمراہی لری کری پا عذاب کری سمانا چی دیو دا خبر کلی و چی اب تر اللہ کذبا ندیتا عذاب دی ضلال بعید پا مقابل دائی کچیم بھی جنن نبی علیہ السلام تیل یو چې بده پیران دی چې دا داغی ندیر گمرا دی وزلال البعید اپلم یرو الاما بین آئیدیم وما خلب من السمان دیکھ رہے دلیل اپلم یرو الاما او دارنگی تخویبم دی آئیدین نگوری الاما بین آئیدیم آغام خیر دینام وما خلف ما رسل دینا من السماء چه اسمان دی ولا زز مکدام اسمان از مکی تنه ګوري تیر شو آیات کې د عذاب ذکر وش دلته را عذاب قسمونه ذکر کړي ما بین ایدیم وما خلف طول طرفونه ته اشاره دا اسمان نم ده برا نایی حتا کلی ده کنه دارنگی لاند از مک این نشا نسخ بیم لارن از گورا دا عذاب کچی ریو غارو مونگ نو جوخ بکو با دیبان از مکام اللہ اوی کوی غارو لیکن نی غاری زک اللہ را حمر که محلت ورکی سلن او نسخ تالیم کس با من سمایی برا او غرزو پا دیبانی او ٹکل دا اسمان نام این نفی ذالک الایه یقینا پدې کې خامخا عبرت دین قومي عبد کل عبد منیب د پاره د هر بندر جو کون کې درب کې عبرت دین پاره د بنده هر بنده چاس شي کوي رجوع ولا قراتنا داوود منا فضل يا جبال او بما هو وطير د دې ځای نه رسد یم باندې د اجتماعات او د درې می شوبه جواب چاو په توحید باندې کې بیان د حال د داوود علیه السلام د سلیمان علیه السلام ذکر کوي لسمه دوله سم کی او د پیریانو د ذکر کوي سر لسم کی بیا د لای نقلی ذکر کوي په نه پر شپات قهریبان به مثال لپاره تخریب دنیاوی په واقع د اهل سبا د پنځل لسم نواره نل لسم پوري او بیان د دشمنی د شیطان دی دا شلم آیت ولقد اتينا داود منا فضلا يقينا من ورقل داود عليه السلام طرف بل طرف غروالم غروالم له ورقل امونی کی ته اشاره او چدا مونی بندو یا جبال او وی بما هو تیار یا غرنا تسبیح او د سر او مرغانو مرغانو ته ویل تاسو تسبیح او یا پیر معذور دی مانس وسخرنا الطير او تابع کړیو موږ د لپاره مرغان داود علیہ السلام بچی تسبیح و یعنی غرون با مسئول و مرغان و آلنا لون حدید و منگ نرمکلی و دلر و اسپنا دار دا موجزه و اسپنا خوک لکشی لیکن دا تلا نرمکلی و ان اعمل سابقات و قدر پسر پیر سر دا اسپنا مرت نرمکلی و دا چه جوڑا وزغریم او اندازه کوا پا یزه کولو دا کرو کیم داغی کلی پا اندازه سر لگوا دیر کلاو منو دیر تنگیم چه دا سی اندازه سره چه دا چا تو را پیستر نکی دارنگی غشه او خد دیر پیستر چه دیر پراخی نیم دیر تنگیم نیم او دیر نریم نیم دکا بیا خرابی چا داویلی دیل کبی قایی چه داغ پزگرو که میخونم نوم بی میخونوی او دا سی اداعات اللہ رب عزت اسپنا دا کریو و قدر پی سر دارنگی بل مخصرین داری چا اندازه کوا پسی جگی پا کڑو کی مانا سینا چی دا اللہ دین پی پرین دی زنی وقتی سر کارو بار کی و بس پرائی کرد سپری مانا پا اندازه سر کار کوا دیر وقت دا عمل صالح دا پارور کوا عمل صالح دیر و نفسی دا جبست ذکر کئی اسی نه چې کسب دی معنی نه شي دا عمل صالح نه و عمل صالح عمل کوي نیک انی بما تعملون بصیر قن استاس عمل نشي کوي لدن کې امام ول سليمان الريح او تابع کړي سليمان عليه السلام له هوا دا حال داوود عليه السلام چې ګوره دی د داوود د سليمان عليه السلام داوود عليه السلام په باره کې مال لاوي چه داغه را پاردار سما کلیون ما تا محتاجو دل تر سلیمان علیه السلام پر بارکی مویم چه دا ما تا محتاج را دار سی تابیو خوگر زمان دا مر مطابق او تابی کلیو منگ سلیمان علیه السلام نرا هوا غدو و اشارون چه تل داغی سبایی پا اندازه دمیشتی وون دیر تیز سپر بیکو سهر بیچی مزلو کو دون مزل بیکلیو لکه یو میشت سلی مزل کو و رواه و اشعارونو مازیگاری آغا سپریم ده یومیشتی موافقون تلل داغی ده مازیگار آغام ده میشتی موافق دوغنو پا اندازه چی شو ده یومیشتی و رواه و اشعارون آغا تلل ده مازیگار داغی پا اندازه ده میشتی و اصلنا له عین القطر او بل دارا منگ با یولی و داغی ده پارا چی نره تانبیم الله رب عزت سلیمان علیہ السلام ده پاران تامبا چی ودا سیولی کلی ولکو با ده داود علیہ السلام ده پاره وسبن نرمکلی و ده پاره ده نرمکلی و من الجنی ما یعمل بین ایده و بلدار چی ده پیران ناسو کو چی عمل که و مخیر ده تابیز نربی پوکم در عبددان دیتا اشاره شولا چی ده ورزما پویزن بانی ده کارونه که دل دانه چی گنه خلکو چی ده سلیمان علیہ السلام وی پیران پا سحر بانی تابع کری دا با کواست و من یزغ منه من امرنا او سوک با چو کوک شغدی نده حکم زمانگنا نزیخو من عذاب سایر نو بس اکو منگا آیت عذاب سوزون که عذاب بملور یعملون لهم ما یشاو من محارب و تماثیل و جفان کل جواب جوڑاو بید لران آغا چه دو غختل من محاربا دا عبادت خانو و تماثیل او دا نقشونا تماثیل نقشونا محارب محراب جمرا مساجد شلو کورونا شلو و دا زمان گستاس و محرابونا چیز داتی دی مراد بس دا آغی عبادت خانی تی مراد او تمثال چی دی تماثیل دا تصویرانو دا ونو بوتو دی شزنو او دارنگی وجیبانی نو کاسی کل جوابی پشانت دا حوزنو بانی لگن جواب جیپان چی گمدی اغا لگن او کاسی شو منگورت لگن وو کل جوابی پشانت را حوزنو بانی غوٹی غوٹی بیا جوڑا وی و قدوری رنسیاتو دیگونا ورار پزی بانی غوٹ غوٹ دیگونا جوڑ کلی چاگر زیننش خوزی داد چاوانش خوزاولی حاصل داره چه سلیمان علیه السلام نبدی پیران دا کارو نکود عبادیانی جوڑاولی عبادت خانی جوڑاولی دارنگی دا خوراک سیزو نلوکی مو اعمالو آل داود شکران دا کارو نکود سر پارا دا داراغی دا عجز بیان چه دا کارو نکود لکلی دی لیکن داغی با وجود بیم دیو دا اللہ رب عزت عبادت کون مانا مکلب بلا عمالو اعملو آل داود شکرا عمل کوئی اولاد داود علیہ السلام دو شکر و قلیل من عباد شکور اولک دا بندگان زمان شکر استن کی ازان خسوب نکی ازانو کی زمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما خزين عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساعته دي زين ارستو ذکر کی عجز سلیمان علیہ السلام په دو طریقو سره یادار چې په ایبان مرغ راغلم اوزان د مرغ نه شي بچ کوله دیمدار چې د مرغ نه رستو حرکت او اختیار د قدرت پکینو اس حرکت نشکوالی اغامسای زنی تلگوالی و کلچ آگا کمزور شوران تنگی دو آگا نوانورا ناغا رو گردی دا نسلیمان علیہ السلام رو گردی معلوم ادا شولی چی مری دی چا آمد دو حجت روائی نشکوالی زکا سلیمان علیہ السلام دو زانی اختیار نلاری دو بلچا سربت مدد دو او آیات کی حال دی جناتم دے چه دی پا غیو بانی نپوی کچیر تا پا غیو بانی پوی دلین واری بدا سکوالے اصل واقع داو چه سلیمان علیہ السلام بیت المقدس جوڑاو ای کی پیرین مصروب و پا خدمت بید آغا دا مرک تیمو چه آغا تا اطلاع وار پلشوا ناغو الاللہ رب العزت دا خو چې زمر شم دا پیریان خو ډیر سرکه شری دا خو به کار نک نه الله رب عزت ورته ترتیب وکوت پاغزه کې یو د شیشې کمره جوړ کړل پای کې دا ودرې زنه ته امسا ولګولا او بس الله ته روح اقسو او دا ولاړ یو کال پوري او پیریان لګي او خدمت کې وسه خدمت کله چې راو ګرځي دا ته پته ولګی دا کوم په غو باندې پویدل نو ورې بداس کې فَلَمَّا خَزَيْنَ عَلَيْهِ الْمَوْتِ پَسَرْ کَلَا چِمُنْ پِسَلَ اُقْلَبْ دَبَانْدَ مَرْگ مَا دَلَّهُمَ لَا مَوْتِينُ خُودَنَ وَنَقْلَ دِتَا پَ مَرْگ دِبَانِ إِلَّا دَابَتُ الْعَرْضِ مَگَرْ يَوْيَنَ دِزْمَكِيم چرا کم دا وون او بٹی دے داغو کی لرگو کی اخری آغا غام سا خوڑلا تا کولو من سا تا چ فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب پاسر کله چر پروت نو خار شو پیرانو تا کوچری دی پوی دل په غیب باندې مال به سو په عذاب المعين دیو بدرنګ نه تیر کله په عذاب خورون کیږي مال دیو په عذاب خورون کیږي ټیم نه تیر کله یو دا مقصد دی چې پیران په خپل ځان باندې پویش چې موږ سره علم د غیب نشته او په غو باندې پویو او دیم مقصد دا لري چې خلکو د پته ولګیدا چې کو پیریان په غو باندې پویدل نه دیو دا کار څنګه کوز کو ډیر سخت کارو د کازا به موهنه ورته وری او دې مسلو پر پای نو دا معلومه شو چې پیریان چې دا په غو باندې پوی دی دا ورکې ډیر خلکو دا عقیده چګان دا خاپیرو والا په غو باندې پوی او دا رنګ یاغې له زنانه زی او دا غینه ته پوسونه کوي او دا عقیده رخل کو جوړه شوی دا چې پیران چې ګم ده دا په غو باندې پوی د کدار سليمان عليه السلام دور کې عام او بیرستم دې دا ورکم ډیر داسې مونږ چې واړو شه ورانه ورخ نو موږ بیا ګرځې دوبسي او موږ بیل پیرانو ما ماګان خپل مال والي خپل مال لک شدا دیو دیو ته معلوم دی نه پویدل پاوه نو پیران چې دا په غو باندې پویږي چې علم دې سره نشته چې په غو باندې پویش دارنګ څوک چې دا داوا کوي زما سره کاپيري دی او دا دی واغري دا واغه په غو باندې پویي داشتره چې پیران تابع کوي او سره تابع کول شي لیکن په غو باندې پوی پلم ما خرت بینت الجن فسر کله چرا پر و د سليمان عليه السلام دا کال پس را ورزیدل او به دیو تجربه وکړه چې په لرګي کې وینه کینو چې دا څونه ټیم کې خورینو کال کې خورل به دیو چې مو غرق شو یو کالم دا خدمت کړي الله کانو یعلمون الغیب کو چیرې په دې په غو باندې مال بسو پیلا زعب المهین دیو بدرنگ نویتر کلی پا عذاب خوارا ان کی گئے و صلی اللہ تعالیٰ